NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De eerste ruimtevaarder van Nederlandse afkomst is overleden, Lodewijk van den Berg. Begin 1985 was hij een week lang aan boord van Space Shuttle Challenger. Van den Berg kwam uit Sluiskil en werd in de jaren 60 Amerikaans staatsburger. Hij was 90 jaar. Het vliegtuigongeluk in het westen van Rusland heeft er zeker 4 mensen het leven gekost, zeggen de autoriteiten. 15 mensen raakten gewond, 6 mensen worden vermist. Bij het opblazen van een oude sluis in Terneuzen zijn rekenfouten gemaakt. Er werd mogelijk te veel springstof gebruikt in te korte tijd, staat in een evaluatie die minister Harbers naar de Kamer stuurde. Met een zware explosie op 23 maart in Terneuzen liepen tientallen panden in de buurt schade op. En op het ATP-tennistoernooi in Antwerpen is Talon Griekspoor in de eerste ronde uitgeschakeld. Griekspoor, de nummer 2 van Nederland, verloor van de Brit Daniel Evans in 2 sets. Het was de 5e keer op rij dat Griekspoor in de eerste ronde van een toernooi werd uitgeschakeld. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greve. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Staan we aan de vooravond van een zorginfarct. De Nederlandse zorgautoriteit luidt de noodklok. Structurele personeelstekorten en de vergrijzing leiden tot een zorgkloof die niet meer te overbruggen is. En alsof dat nog niet genoeg is, lopen de coronagevallen in razend tempo op. Ziekenhuizen behandelen nu meer dan 1200 coronapatiënten. Het hoogste aantal sinds 6 maanden en daarmee is volgens het RIVM de najaarsgolf officieel begonnen. Ondertussen voorspellen ziekenhuizen dat de zorg ernstig onder druk komt te staan door de stijgende energiekosten en de inflatie. Zij roepen de politiek op om bij te springen. En diezelfde politiek debatteert morgen in de Tweede Kamer over de zorgbegroting. We gaan het over dit onderwerp in vele facetten hebben. En dat doen we met niemand minder dan de bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Zilveren Kruis, Georgette Veineman. Ziekenhuisbestuurder van het Sint-Antonius Ziekenhuis in Utrecht, Luc de Moulin. En Tweede Kamerlid voor de VVD en zorgwoordvoerder van deze partij, Judith Thiele. U kunt thuis ook meepraten. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greve. Ja, er wordt echt door iedereen gewaarschuwd, de ziekenhuizen zelf, de autoriteiten. Meneer de Moulin, zoals gezegd, voorzitter van het Sint-Antonius Ziekenhuis. De energierekening, dat is wel een dingetje aan het worden. Hoe hoog is die bij u en wat is de verwachting dat die gaat worden? Wel, die is aan het stijgen. Die was vorig jaar bijvoorbeeld 5 miljoen. Die is dit jaar 6,5 miljoen en die wordt naar verwachting volgend jaar 14 miljoen. Dat is dus een stijging van 9 miljoen in 2 jaar tijd. En heeft u enig idee hoe u dat, deze tegenvallen op de begroting gaat dekken? Nou, daar moeten we het zo meteen misschien nog eens even over hebben. Ja. Maar daar zal wel een vorm van compensatie tegenover moeten staan. Te meer omdat we nog andere uitdagingen hebben. Ja. En kunt u even zeggen, wat is echt minimaal noodzakelijk om de tent gewoon draaiende te houden? In welke zin minimaal noodzakelijk? Nou ja, er moet iets van compensatie komen. Er zal ongetwijfeld iets gaan komen. Maar zegt u eens even voor uw eigen ziekenhuis. Ja, dat kan ik niet zo direct becijferen. Maar het is eigenlijk een stapeling van uitdagingen. We hebben de energiekosten, we hebben de algemene inflatie, we hebben waarschijnlijk stijgende salarissen volgend jaar. We hebben verduurzaming, we hebben kosten van bouw, we hebben kosten van uitgestelde zorg. En dat allemaal bij elkaar maakt het wel heel erg kostbaar. Maar als u dit zo beschrijft, dan gaat uw begroting volgens mij 2-3 keer over de kop ongeveer. Dat wordt een hele uitdaging, dat klopt. Okay. Nou, hoe die uitdaging in elkaar zit en wat daar mogelijk de reddingsboeien zijn, gaan we met u bespreken. Judith Thiele, er wordt een oproep gedaan aan de politiek, namelijk help ons. U bent zorgvoerder van die grootste partij. We hebben al 1 casus nu op tafel liggen. Even qua verwachtingsmanagement. Hoe ver denkt u dat u kunt gaan morgen met de coalitie? Nou, deze week bespreken we inderdaad de begroting voor het komende jaar, 2023. Dat doen we morgen en donderdag. Ja. Dus daar hebben we de hele week voor uitgetrokken. Voor een begroting van in totaal 106 miljard euro. Het is de grootste begroting van alle begrotingen die de schatkist zeg maar ondersteunt. Dus we zullen heel veel dingen bespreken. Geld is daar een belangrijke factor in. Maar heel eerlijk, en u noemde dat ook al in uw inleiding, ik denk dat een nog groter probleem is of we voldoende mensen werkzaam hebben in de zorg. Dus ik vermoed dat we het daar ook een heel groot deel van de tijd met elkaar over zullen hebben, hoe we dat oplossen. En het is altijd, zeker in deze tijd, een ongelooflijk heikel debat. Hè? Dus als je zelfs al in een Kamerdebat voorstelt, we gaan minder hard de begroting laten oplopen, dan wordt het uitgelegd als een schrale kaalslag. En alle mensen staan gedupeerd langs de kant. Dus je moet ook wel wat lef hebben in het debat van morgen. Er worden soms hele grote woorden gebruikt. Meteen eigenlijk, bij aanvang al. Ja, maar het mooie van, vind ik zelf, van de portefeuille die met volksgezondheid en welzijn, oftewel de gezondheidszorg, te maken heeft, dat het dus toch uiteindelijk heel vaak om de inhoud gaat. En niemand in de Kamer is tegen een goede zorg. Niemand is in de Kamer tegen toegankelijke zorg. En dus we zijn altijd wel goed met elkaar in gesprek om te kijken wat er voor ligt in die begroting en hoe we dat nog kunnen verbeteren. En er zullen vast allerlei voorstellen komen. Daar zal ik straks zelf ook wat van mezelf noemen. Komen we uitgebreid over te spreken. Georgette Feyneman, zoals gezegd, van de zorgverzekeraar. Ja, ik hoorde uw collega Wouter Bos ook zeggen, van een andere zorgverzekeraar weer, dat ook de zorgverzekeraars zelf moeten kijken of ze misschien ook financieel iets een bijdrage kunnen leveren. Bent u daar ook bereid toe met het Zilveren Kruis? Bij de vaststelling van de premie, ja, bedoelt u? Ja, ja. Daar kan ik nu nog geen uitspraak over doen. Nee. Dan moeten we even wachten tot 12 november. Ja, het is altijd traditiegetrouw eentje als eerste. Ja, dat is deze week. Juist, en die hadden het over 10 euro extra, hè? Ja, klopt. Kunt u zeggen, zit u eronder gelijk of erboven? Daar ga ik nog helemaal niets over zeggen. Helemaal niks? Nee. Waarom is dat zo moeilijk? Nou, het is, je moet natuurlijk altijd heel erg goed kijken op welke manier die premie wordt samengesteld. Hè. Als zorgverzekeraar hebben wij eigenlijk de portemonnee van onze verzekerden in de hand. Hè. Dus wij kopen de zorg in voor onze verzekerden. En dat betekent dat wij dus ook gewoon heel goed moeten kijken welke zorg onze verzekerden nodig hebben en hoeveel geld daarvoor nodig is. Maar plat gezegd, waarschijnlijk weet u het wel al. Maar zit er ook een soort tactisch element in dat je zegt, als we het wat later in de reeks melden, dan zien ze misschien dat ook bij die andere het stijgt en dan valt onze stijging wel mee, zoiets? Nou, het is gewoon eigenlijk landelijk afgesproken dat iedereen op 12 november zijn uiterlijk premie bekendmaakt. En DSW is daarin de uitzondering. En de rest komt allemaal op die dag. En wanneer komt u? Ook op 12 november. Op de dag zelf. Ja, okay, dag zelf. Ja. We gaan al deze onderwerpen zijn ook kort even aangetikt. Gaan we uitgebreid bespreken. Maar eerst gaan we naar het overige politieke nieuws van vandaag. En dus zeg ik goedenavond, Tessa van Vigen, mijn politiek redacteur-collega. Ja, goeie avond, Martijn. Ja, we gaan het allereerst even hebben over de asielcrisis. Vandaag deed het gerechtshof in Den Haag namelijk een hele belangrijke uitspraak over de asielopvang. Het hof oordeelde namelijk dat de staat geen uitstel krijgt voor het verbeteren van de leefomstandigheden van asielzoekers. Oftewel, de staat die moet gewoon voldoen aan de maatregelen die de rechtbank eerder oplegde. Op 6 oktober zei die rechtbank namelijk dat de opvang niet voldoet aan de internationale normen. De huidige opvang van asielzoekers is niet menswaardig en dus greep de rechtbank in. De overheid die moest van die rechter op korte termijn in actie komen. Zo mogen kwetsbare asielzoekers zoals alleenreizende minderjarigen per direct niet meer in een crisisnoodopvang geplaatst worden. En ook moet iedereen die zich meldt om zich te laten registreren als asielzoeker direct een veilige overdekte slaapplaats, voedsel en water krijgen. Nou ja, het kabinet die stelde dus beroep in tegen die uitspraak van de rechtbank en vroeg het hof om die lastige maatregelen als het ware even uit te stellen tot het hoger beroep zou zijn. Maar tot teleurstelling van de staat gaat het gerechtshof hier dus niet in mee. Oftewel, per direct moet de overheid alsnog in actie komen om te zorgen voor een menswaardige opvang. En de staatssecretaris van asiel Erik van den Burg die heeft al gereageerd op het nieuws. Hij zegt dat dit een enorme uitdaging wordt voor de overheid en hij blijft bij zijn standpunt dat de uitspraak van de rechter niet uit te voeren is en zegt, ja, wat kan, dat kan gewoon niet. Nou ja, dit is niet de enige uitdaging waar de staatssecretaris mee kampt. Ook is hij namelijk druk bezig met de asielwet. En deze wet moet ervoor gaan zorgen dat per 1 januari asielzoekers over Nederland verdeeld kunnen worden. En die wet die zou er op 1 oktober al zijn. Nou ja, we kunnen rekenen. Het is nu inmiddels meer dan 2 weken later en hij is er nog steeds niet. Een heikel punt van de wet is de dwang die aan gemeenten opgelegd kan worden om de asielzoekers op te nemen. En de VVD, de eigen partij van de staatssecretaris, ja, die heeft al vaker gezegd geen voorstander te zijn van die dwang. En die schijnt nu ook behoorlijk dwars te liggen op dit punt. Maar aanstaande vrijdag dan zou de wet op het nippertje voor het herfstreces van de Kamer dan toch behandeld worden in de ministerraad. De grote vraag is dus of Van den Burg voor die tijd zijn eigen partij meekrijgt en of de wet dan ook per 1 januari in werking kan treden. Nou ja, Wout van den Burg die heeft het er duidelijk maar druk mee. Hij sprak vanavond ook nog eens met de burgemeesters over de crisis in de asielopvang en zij staan in ieder geval te springen om die asielwet. Het einde van de asielcrisis is helaas dus nog even niet in zicht. En dan even iets heel anders. Nou ja, ook druk. In onze Tweede Kamer rijst de vraag of het een burn-out-fabriek aan het worden is. Vanmorgen stond Corinne Ellemeet in de krant en zij zegt dat er een te grote druk ligt op onze Kamerleden. Zij zegt dat die hoge werkdruk zou komen door extreem lange werkdagen. Maar ook speelt volgens haar de haat en agressie die tegen Kamerleden regelmatig ontvangen een grote rol. En dit artikel komt nadat vorige week bekend werd dat Okje Tellegen van de VVD vertrekt uit de Kamer door een burn-out. En ook fractieleider van de Partij voor de Dieren, Esther Ouwehand, even tijdelijk rust neemt omdat zij overwerkt is. Nou zegt Kamervoorzitter Vera Bergkamp dat er inmiddels wel maatregelen zijn genomen om die hoge werkdruk onder Kamerleden te verminderen. Zo zegt zij dat de Kamer inmiddels bedrijfszorg voor Kamerleden heeft. En ook zou er extra ondersteuning zijn om zaken te laten onderzoeken en extra ondersteuning voor de commissies. En tegen de agressie en beledigingen waar Kamerleden mee geconfronteerd worden, ja, daar kan de Kamervoorzitter weinig aan doen, zegt ze. Haar advies is: ermee omgaan vereist een olifantenhuid of je moet er maar afstand van nemen. Ja, nou hebben we natuurlijk Kamerlid Judith Thiele hier in de studio. Mevrouw Thiele, heeft u wel zelf op het moment dat u dacht, het is gewoon misschien te veel, ik zit in het rood, zou ik maar zeggen, om het maar zo te zeggen. Nou, het is allereerst heel eervol werk, hè? Een Kamerlidmaatschap. Je bent verkozen volksvertegenwoordiger en bezig met collega's in de Kamer, maar vooral ook met heel veel mensen in het land om problemen op te lossen. En dat is heel eervol, maar dat is ook hard werken. Maar ik denk dat er heel veel mensen in het land heel hard werken. Maar het verschil zit hem denk ik vooral in het feit dat inderdaad alles wat je doet zichtbaar is voor iedereen. Dat is heel belangrijk, want je bent nou eenmaal dat verkozen volksvertegenwoordiger. Maar je krijgt veel over je heen. Ja. Mijn vraag was of u zelf was in het rood gestaan heeft. Nou, dat geloof ik niet. Voor mij is de balans uiteindelijk de waarde van het werk. Ook het contact met mensen in het land is ontzettend. Ja, ik geniet daar ontzettend van. Dus het heeft nog nooit. Het heeft altijd opgewogen tegen de negatieve kanten. Maar het is wel. Ik vind dat. Ja, je moet er een dikke huid voor hebben. Dat moet inderdaad. Maar ik denk ook wel dat we in Nederland moeten beseffen dat Kamerleden uitschelden en bedreigen, dat echt funest is voor ons democratisch bestel. Wie maar er hangt natuurlijk wel een harde sfeer van presteren, nooit opgeven, je moet tegen kunnen incasseren, je moet altijd blijven doorgaan. Is het in die zin, nou ja, als ik het een beetje de gemene delen neem, is er wel eigenlijk genoeg ruimte, en dan praat ik niet eens over nu specifiek uw fractie, maar die 150 Kamerleden, om af en toe te zeggen, jongens, ik doe even een stapje terug, of geef me even wat ruimte, of met andere woorden, in die machinerie, is er wel genoeg ruimte om af en toe aan je collega's of aan de fractievoorzitter aan te geven, geef me even een paar dagen. Het is teamwork. Het is echt teamwork, zowel binnen fracties als ook tussen fracties. Ik denk dat het beeld dat we graag misschien wel zien, hoor, op social media en ook op de televisiekliks als het gaat over de Tweede Kamer, zijn de hardste debatten en haat en nijd. Want dat vinden we nou eenmaal als mensen leuk om naar te kijken. Maar daarom vroeg ik net ook, is dat zo? Mijn algemene beeld is wel, als je het hebt over VWS, wordt veel over inhoud gegaan. Wordt veel met organisaties en mensen in het land. Het is teamwork, zowel binnen je fractie als met alle medewerkers. Als ook tussen coalitiepartijen, met oppositiepartijen. Maar als ik u beluister, dan is het misschien dat je niet zozeer zegt, Kamerleden anno 2022 werken we harder dan pak een beet 15 jaar geleden. Maar het is die combinatie met die sociale druk, dus van en beledigingen en bedreigingen, die maakt eigenlijk. Ik weet natuurlijk niet precies hoe het 10, 20 jaar geleden was. Want toen was ik bij de 5 jaar Kamerlid. Maar ik geloof vooral dat de druk die we ervaren als Kamerleden, dat die met name komt door het toch wel het geweld, noem ik het dan maar even. En dat is voor een heel groot deel verbaal geweld. Maar soms voelt het ook wel als fysiek geweld. Waar je mee te maken hebt. Dat elke opmerking kan uitvergroot worden, in een filmpje gezet met een leuke tekst erbij. En wat je dan over je heen krijgt is echt immens. En natuurlijk kan je daar voor een deel tegen. Hè, zeker omdat je een team hebt om je heen. Maar het gaat ook wel soms onder je huid zitten. En dan wordt het lijstje is wel lang. We hebben een staatssecretaris in elkaar zien zakken. We hebben Bas van het Woud, minister, vroegtijdig zijn baan moeten opzeggen. Nu achter elkaar een serie Kamerleden. Mevrouw Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Het is wel een enorme lijst. Het is veel eisend werk in de politiek. Maar vooral, zeg maar, het haten, het bedreigen, het schelden. Ik wil eigenlijk ook nog een punt maken van die eeuwige discussie. Ja, eeuwig. Het loopt dan in ieder geval een aantal jaren dat Kamerleden meer versterking nodig hebben, meer mensen die hun helpen met hun werk te doen. Daar hoor ik u eigenlijk niet in eerste instantie over praten. Het gaat vooral om die sociale druk. Dat zijn eigenlijk de elementen. Nogmaals, hè, dus ik geloof dat wij. Er is meer geïnvesteerd in ondersteuning. Ik ben ik leun echt gigantisch ook op medewerkers. Dus ik ervaar dat ook echt als heel ondersteunend. Als je het vergelijkt met wat er op op departementen, op ministeries rondloopt, is het natuurlijk nog steeds maar een heel klein deel. Maar ik geloof dat vooral de druk ontstaat door inderdaad social media. Het altijd beschikbaar moeten zijn. Het altijd een mening moeten hebben en daar ook op afgefakkeld kunnen worden. Ja, dat levert gewoon heel veel last op schouders. Waar je niet altijd even goed tegen kan. Dank. Tot zover. Tessa. Ja, dan nog heel even over corona. Ja, ik had gehoopt dat we het er niet meer over hoeven te hebben. Maar toch weer wel. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is dus gestegen naar meer dan 1200. En even voor jullie idee. Maanden geleden hadden de ziekenhuizen iets meer dan 400 positief geteste coronapatiënten in behandeling. Oftewel, in een paar weken tijd is de totale bezetting bijna verdrievoudigd. Een fikse stijging dus. En vooral verpleegafdelingen hebben het extra druk gekregen. En zij kampten al met een gigantische werkdruk. Op de intensive care is het gelukkig nog niet zo druk als een jaar geleden, toen ons land ook last had van een coronagolf. En nog iets anders wel verontrustends. Het RIVM meldt dat er veel mutaties zijn van het welbekende coronavirus. De subvarianten van de Omicron-variant namelijk. Dit is volgens het RIVM gelukkig echter nog geen directe reden tot zorg. Maar ze houden de situatie natuurlijk wel nauwlettend in de gaten. Ja, we hebben dus aan tafel hier de ziekenhuisbestuurder zitten van het Sint-Antonie Ziekenhuis in Utrecht, Luc Desmoulins. Jullie hebben nog niet eens volgens mij de schade ingehaald, de achterstallige zorg van de vorige golf. En nu maakt zich klaar voor de weervolgende. Ja, dat klopt. En dat is dus best wel zorgelijk, hè? Want we zitten in een periode van aanhoudende druk op het systeem. Al meer dan 2 jaar. En wat we meegemaakt hebben was natuurlijk de grootste crisis in de naoorlogse periode. En dat is nog geen jaar geleden. Ja. Een dik half jaar geleden. Ja. Dus we zijn daarvan aan het bekomen. En we zijn druk bezig met het inhalen van uitgestelde zorg. En dan komt dit eroverheen. Dus niet totaal onverwacht, hè. We hadden het wel zien aankomen. En we zijn beter voorbereid. Nu hebben we wel beschermingsmiddelen. We weten hoe we patiënten kunnen helpen. Maar toch, het hakt erin. Want we hebben heel veel patiënten die omwille van COVID komen. Maar we hebben ook patiënten met COVID. En je moet ze allebei op een bepaalde manier verplegen. Dus dat vraagt extra capaciteit, extra inzet van onze mensen die al schaars zijn. Ik begon dit programma met het woord zorginfarct. Dat wordt steeds meer in zwang komt dat. En dat betekent dus in negatieve zin dat het steeds vaker gebruikt wordt. Als ik het specifiek op uw ziekenhuis neerzet, hoe ver bent u verwijderd van zo'n zorginfarct? Plat gezegd, dat u gewoon niet met de toegankelijkheid van de zorg kan waarborgen. Ik zou niet willen spreken over een zorginfarct. De druk die is hoog en die zal hoog blijven, nog even. Dus er zal hard gewerkt moeten worden. Maar we zijn ook echt wel druk bezig met het invoeren van allerlei oplossingen. Die ook deels beschreven staan in het Integrale Zorgakkoord. Voor een deel beschrijft dat al een praktijk van vandaag, die al bestaat. Dus bijvoorbeeld samenwerken met andere ziekenhuizen. Het versneld invoeren van nieuwe technologieën, zodat onze mensen minder belast worden, maar mensen vanuit thuis uit geholpen kunnen worden. En dat helpt allemaal een klein beetje om die druk te verlichten. Daarmee zijn we er nog niet, maar het helpt wel. Ik ga zo direct uitgebreid over met u daarover doorpraten. Intussen bedank ik Tessa van Viegen, politiek verslaggever Omroep WNL. Dankjewel. En zoals gezegd, ik herhaal het nog maar even. U hoorde net als laatste dus even Luc Desmoulins. Hij is dus ziekenhuisbestuurder van de Sint-Antonie Ziekenhuis in Utrecht. Eveneens aan tafel zit hier dus Georgette Veineman, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. En u hoorde ook al even eerder het Tweede Kamerlid voor de VVD en zorgwoordvoerder van deze partij, Judith Thiele. Even dat zorgakkoord, dat viel al een paar keer langs. Dat is natuurlijk eigenlijk wel een unieke situatie. Door alle leden die daar zaten ook nu meteen als historisch bestempeld. Dat horen we dan vaker als er zoiets gebeurt. En het is in die zin wel bijzonder. Want het betekent dus dat je eigenlijk met 15 partijen bij elkaar gaat zitten. Je krijgt wat kaders mee van het ministerie. En dan moet je gaan onderhandelen. Ik ben natuurlijk zelf helaas niet bij geweest. Lijkt mij als presentator van het programma natuurlijk geweldig om dat een keer te zien. Georgette Veineman, u zat daar wel bij. Ja, klopt. Ja, dat zijn dus 15 partijen met hun eigen belangen. U bent van de zorgverzekeraar, er zitten de Vereniging van Ziekenhuizen, er zitten allerlei clubs. Ja, met elkaar zijn jullie verantwoordelijk voor de zorg, maar het gaat ook om deelbelangen. Hoe gaat zoiets? Hoe krijg je uiteindelijk 15 mensen, ja, moet ik bijna zeggen oneerbiedig, door een trechter heen en zeggen, ja, en hier zetten we onze handtekening onder? Nou, het zijn wel meer dan 15 mensen, want iedere partij die zit daar met een paar mensen. En daarachter zitten natuurlijk nog veel meer mensen die dus onderdeel zijn van die brancheorganisaties die daar aan tafel zitten. Kijk, wat het mooie is, en dat werd net ook al even gezegd, is als je eigenlijk los van het geld, als je naar de ambitie kijkt, dan zie je dat je elkaar eigenlijk wel heel erg snel vindt. De dingen die belangrijk zijn om met elkaar de zorg betaalbaar te houden. Hè. Dus dat is zorgen dat mensen weer in de zorg gaan werken, dat ze met elkaar innovaties gaan doen, dat we samen gaan werken, dat we niet alleen maar naar zorg kijken, maar ook naar het sociaal domein. Hè. Dus dat is natuurlijk ook heel mooi dat de gemeentes ook aan tafel zaten. Hè, dus je begint eigenlijk met een aantal van dat soort mooie woorden, vergezichten waar iedereen het mee eens is. En hoe verder je in gaat zoomen, ja, hoe pijnlijk het wordt. Hoe lastig het wordt. En dan, hè, gelukkig weet je van tevoren, en dat deel je natuurlijk ook wel met elkaar, van god, dit zijn de dingen die ik belangrijk vind. En vervolgens heb je natuurlijk wel de opgave met elkaar om te kijken of je tot iets kunt komen. Hè, of je tot overeenstemming kunt komen. Maar plat gezegd, jullie staan in die zin, als je zo moet onderhandelen, daar wil ik er nog meer van weten, is dat je zegt met elkaar, de kwaliteit moet omhoog, ja, de kosten moeten omlaag, en dat gaan we doen met minder mensen. Nee, het is eigenlijk, hè, als je gaat zeggen de kosten moeten omlaag, dat is eigenlijk niet aan de orde geweest. En dat is ook niet als je kijkt naar de begroting zoals die voor ligt voor de komende jaren. Wat eigenlijk gezegd is, hoe zorgen we dat we met elkaar de zorg in Nederland toegankelijk houden, van goede kwaliteit en ook nog betaalbaar. Dus juist om te voorkomen dat de kosten heel erg gaan stijgen, maar wel gewoon dat je de fatsoenlijke geld hebt om het te kunnen betalen. Maar vooral vanuit die toegankelijkheid. Want dat is eigenlijk, als je vandaag de dag kijkt, dat is het grootste probleem, hè, met de aan arbeidskrachten en wachtlijsten die er zijn. Dus dat is de opgave waar je dan samen voor staat. En waarbij ook eigenlijk het mooie is, het heet dan wel integraal zorgakkoord, maar het had ook het integraal gezondheidsakkoord kunnen heten. Omdat het dus ook heel veel gaat over welzijn, over preventie, zorgen dat we met elkaar gezond blijven, dat we zelf regie houden over onszelf en wat we nodig hebben. Maar is het toch een beetje, als je uit ook van een kabinetsformatie, ja, dat je daar met elkaar zit, hè, als je dan de grote vergezichten hebt, dan kun je het vrij snel eens zijn. En dan op een gegeven moment moet je de schaarste gaan verdelen. Ja. Maar in zo'n formatie is het natuurlijk toch duidelijk, want de ene partij neemt zoveel zetels mee en die andere die. Dus dan zit er ook een soort krachtsverhouding ontstaat er. Hoe werkt dat bij jullie aan zo'n tafel? Kunt u een plat gezegd een grotere mond hebben dan een kleinere zorgverzekeraar? Nee, wij zitten daar ook echt als... ik zit daar dan dus niet als Zilveren Kruis aan tafel, maar ik zit daar als Zorgverzekeraars Nederland. Hè, dus gewoon namens alle verzekeraars. En de ziekenhuizen zitten daar namens alle ziekenhuizen. En natuurlijk heb je in je achterhoofd wel... want je hebt zelf ook weer een achterban die van alles vindt. Hè, dus het is wel kijken hoe je zowel kunt zorgen dat je doet wat je achterban wil, als dat je ook met elkaar zorgt dat er ook een akkoord gaat komen. Want dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Want als je niks afspreekt met elkaar, dan heb je ook niks. Hè? Dus je ziet nu dat er heel veel partijen zijn van, nou, dit had er nog ingemoeten of dat had er uitgemoeten. Maar ik vind het zelf prachtig dat we dus gewoon een akkoord hebben waar heel duidelijk op staat wat er nodig is. En dat we daar met elkaar ook als belangrijkste partijen gewoon commitment op hebben gegeven. We gaan over dat akkoord komen later ook te spreken. En ook als dat akkoord niet voldoende is, namelijk als het heel erg pijn gaat doen en als er dus heel grote wachtlijsten ontstaan, wat we dan kan gaan gebeuren. Eerst wil ik het even hebben, en meneer de Moulin tipt dat al even aan, een chronisch en structureel tekort aan personeel. En als je een beetje ook demografisch door de jaren heen kijkt, dan is dit niet een seizoensverschijnsel. We moeten ons prepareren dat dit jaren gaat duren. Toch? Ja, dat klopt. Ja, en de top moet nog komen. Ja, 2025 geloof ik. Hè? Dan gaan we versnellen als het gaat om de daling van het aantal mensen. Ja. Dus we hebben nog een paar jaar de tijd om dat te anticiperen. En dat doen we op verschillende manieren. Kijk, wat we beter dan ooit moeten doen is kijken naar wat die medewerkers nodig hebben. We kunnen blijven werven wat we willen, maar als we ze van een ander ziekenhuis halen, dan schiet het eigenlijk per saldo niet zo heel veel op. Dus wat ik ook mooi vind is dat ziekenhuizen steeds meer afspreken dat ze niet meer gaan concurreren, maar samenwerken. Ook als het gaat op HR-gebied. Denk aan regionale loopbaanpaden, niet concurreren op arbeidsvoorwaarden, dat soort zaken. Dat is een begin, dat is een start. En vervolgens moet je kijken naar waar die mensen mee bezig zijn. Een van de belangrijkste vertrekredenen is de inhoud van de functie. Niet zodanig de functie zelf, want het werk vinden ze wel leuk, maar alles wat erbij komt kijken, de administratieve belasting, de emotionele belasting, omdat we uit zo'n zware periode komen en nu iedereen zit te klagen over de zorg die niet kan geleverd worden. En de mensen zelf, die vinden dat ook heel erg zwaar om te dragen. Het feit dat ze onvoldoende aandacht kunnen geven aan een patiënt bijvoorbeeld. Dat legt een druk. Ja. En daardoor en dan nog heel veel overwerk natuurlijk doen. Invallen in de gaten in het rooster invullen. Precies. Dat zal iets doen met de sfeer onderling op de werkvloer ook. Ja, de complexiteit van de zorg is toegenomen. Waar gaan die mensen die bij u het ziekenhuis verlaten, waar gaan die naartoe eigenlijk? Wel, we houden die exitredenen heel goed bij en kijken ook waar de mensen naartoe gaan. En 80% van de mensen die weggaan, die blijft gelukkig in de sector. Dus dan gaan ze naar een ander ziekenhuis of naar een verpleeghuis of naar een zelfstandig behandelcentrum of naar een detacheringsbureau. Kijk, op die manier blijven ze behouden voor de zorg. Dus dat is goed. En 20% die gaat naar de industrie of die gaat op wereldreis om echt te bekomen van die hele zware periode. Maar als je... Kijk, als ik plat zou zeggen, dan zou je zeggen, ja, u kunt met labmiddelen kunt u proberen alle gaten zo te dichten. Dit vergt ook een lange termijn blik, want dit gaat gewoon jaren duren. Heeft u daar überhaupt ruimte en capaciteit voor en middelen? Beperkt. Kijk, het is zo dat we bijvoorbeeld 2 keer meer opleiden dan voorheen. Dus dat kan, maar ook daar zit een beperking aan. Want je hebt om op te leiden begeleidingscapaciteit nodig. Dus daar zitten limieten aan. Maar dat is een hele belangrijke, het opleiden van mensen. En daarnaast het goed ondersteunen in een technische term door functiedifferentiatie. Dat betekent dat we taken wegnemen, bijvoorbeeld van verpleegkundigen, en die laten uitvoeren door mensen die daarbij ondersteunen. Dat noemen we dan buddies of andere ondersteuners die de hand- en spandiensten verlenen aan de mensen die het feitelijke zorginhoudelijke werk leveren. Nou, al die kleine beetjes die helpen om wat lasten van de schouders van de verpleegkundige weg te nemen. En een van de grote vraagstukken is: hoe krijgen we mensen die deeltijd werken naar voltijd? Dat geldt ook in het onderwijs, dat heel fascinerend. Als iedereen die nu deeltijd in het onderwijs gaat werken voltijd werkt, hebben we genoeg docenten. Ja. Maar dat geldt ook in de ziekenhuizen. En dan komt bij u uit, bij de VVD, zeg maar even, mevrouw Thiele. Ja. Er is sprake van die voltijdsbonus. Dat je mensen met een prikkel zegt: kijk eens op deze manier als je voltijds gaat werken met een bonus erbij. Wordt dat een hot topic morgen en overmorgen in het Kamerdebat? Hij zal zeker langskomen. En dan, ik denk, in de vorm van een meerurenbonus. Ja. Anders dan in het onderwijs zijn zorgroosters natuurlijk anders verdeeld. Het zijn geen banen van 8 tot 4. Er zitten ook nacht- en avonddiensten bij. Dus hij zal zeker langskomen. Wat mij aanspreekt in het verhaal van meneer de Moulin is dat inderdaad dat werkgeverschap is volgens mij zo ontzettend belangrijk. Goed werkgeverschap. Hè. Wij kunnen in die zaal in Den Haag met die blauwe stoelen heel veel dingen zeggen. Wij kunnen op onderzoek afgaan. Wij kunnen op verhalen uit het veld, zeg maar, van de mensen zelf afgaan. Maar uiteindelijk blijkt daar eigenlijk altijd weer uit dat die werkgever zo belangrijk is. Loopbaanontwikkeling, stipte meneer de Moulin al aan, is heel belangrijk voor heel veel verzorgenden en verpleegkundigen. Zeggenschap over wat er gebeurt. De taakdifferentiatie, als mensen het zelf aangeven, is heel belangrijk. We hebben een initiatiefwet samen met mevrouw Ellemeet van GroenLinks ingediend om dat voor elkaar te krijgen. En een veilige werkomgeving. Ook naast Kamerleden worden ook heel veel zorgmedewerkers wordt geïntimideerd en bedreigd. Die bonus komt er. Als die een vorm kan vinden die ook aansluit bij wat mensen willen. Hè, werken moet lonen. Ik moet naar het nieuws, zegt u even. Ja, oh ja, ik hoor het. Ja. In een of andere vorm vermoed ik dat er een beloning voor komt. Ja. Genoteerd. Judith Thiele hoorde u, VVD-woordvoerder in deze. Eveneens aan tafel Luc de Moulin, hij is van Sint-Antonius Ziekenhuis in Utrecht. En ook Georgette Feyneman, Zilveren Kruis, zorgverzekeraar. Zometeen na het nieuws en de reclame gaan we uitgebreid doorpraten over de toekomst van de zorg. Niet alleen de korte termijn, maar ook de lange termijn. Want er zijn een aantal problemen waarvan we nu al weten, die gaan echt heel lang duren. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Het gaat over de gestolen schilderijen van Joopie Huisman. Het is 14 juli 1984. Uit een kunstgalerie in het Brabantse Nuenen worden 3 schilderijen van de Friese schilder Joopie Huisman gestolen. Ik weet ook dat er een beloning is uitgeloofd. In al die jaren zijn de schilderijen niet boven water gekomen. Die werken zijn absoluut niet vernietigd, die zijn nog ergens. En er was dat ene telefoontje. Ze liggen in een kluis in Eindhoven. Luister de gestolen schilderijen van Joopie Huisman. Daar wil ik liever niet over praten. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Shit. Wie luistert, weet meer. Ster. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Met 2 jaar lang dubbele data en 50% korting. Zo krijg je nu 10 gigabyte en de eerste 6 maanden onbeperkt bellen voor nog geen €6 per maand. Dus pak je dubbele voordeel tijdens de dubbele datadagen van 50PLUS Mobiel. We bellen! Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Pak je dubbele voordeel tijdens de dubbele datadagen op 50plusmobiel.nl. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie. Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Nu jouw wintersport bij De Jong Intravakanties. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo Lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1. 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het vliegtuigongeluk in het westen van Rusland heeft dan zeker 4 mensen het leven gekost, zeggen de autoriteiten. 15 mensen raakten gewond, 6 mensen worden vermist. Een militair gevechtstoestel kreeg motorproblemen en stortte neer in de Russische havenstad Jisk. Het Openbaar Ministerie eist 10 jaar cel en 10 jaar rijontzegging tegen de 24-jarige automobilist die in Alblasserdam 2 vrouwen op een scooter doodreed. Uit onderzoek blijkt dat de man in de nacht van 5 op 6 mei van dit jaar door een stoplicht reed dat al 3 minuten op rood stond. Ook reed hij 2 tot 3 keer harder dan was toegestaan. De 2 vrouwen werden door hem geschept. De vrouw van 19 overleed ter plekke. Haar vriendin van 18 bezweek later in het ziekenhuis. De verdachte kreeg in 4 jaar tijd meer dan 50 verkeersboetes. Volgens het OM is het absurd dat de man nog een rijbewijs had. In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af voor schorsing van forumleider Thierry Baudet. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. Baudet weigert neveninkomsten bij de Kamer te melden. Morgen wordt er gestemd. Als hij wordt geschorst mag hij 7 werkdagen niet deelnemen aan kamervergaderingen en mag alleen stemmen. De Italiaanse oud-wielrenner Mario Cipollini moet 3 jaar de gevangenis in. Volgens de rechter is bewezen dat hij zijn ex-vrouw jarenlang mishandelde, bedreigde en stalkte. Hij is ook schuldig bevonden aan het bedreigen van de nieuwe partner van zijn ex. Mario Cipollini is nu 55. Hij wordt beschouwd als een van de beste sprinters aller tijden. Hij won 12 etappes in de Tour en 42 etappes in de Giro d'Italia. In 2002 werd Cipollini wereldkampioen op de weg. En het weer nog in Limburg vannacht regen, verder opklaringen en er is kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 9. Morgen eerst mist, later zon en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Op 3 november tijdens het jaarcongres teamcoaching leer je hoe je het beste uit jouw team kunt halen. Met nieuwe inzichten, praktisch toegepast. Kijk op managementboek.nl/teamcoaching. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je btw-aangifte met 1 klik. Je btw-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Maak kennis met de Volvo C40 Recharge. En ervaar de kracht en souplesse van puur elektrisch rijden. In het comfort van een duurzaam ontworpen interieur, vol slimme voorzieningen zoals Google Services. De 100% elektrische Volvo C40 Recharge. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+. Nederlandseloterij.nl. Waar heel Nederland wint. Duurzaamheid? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. Zo, dat klinkt lekker zeg. Dit is de nieuwe Lipton Iced Tea Zero Sugar. De geweldige smaak van peach en green die je gewend bent, maar dan zonder suiker. Wanneer ga jij hem proberen? Lipton Iced Tea Zero Sugar. NPO Radio 1. Haagse Lobby. Met Martijn de Greve. Welkom terug. Tot half 10 zijn we dus bij u met WNO Haagse Lobby, het radioprogramma over het spel en de knikkers in politiek Den Haag. Meer gezondheid, minder zorg, luidt het credo. Sommige mensen komen in het ziekenhuis, hadden daar eigenlijk nooit moeten komen. En hoe kunnen we eigenlijk zorgen dat die ziekenhuizen met al die enorme uitdagingen toch de zorg kunnen leveren en dat er dus geen sprake zal zijn van een zorginfarct? Dat bespreken wij met bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Zilveren Kruis, Josette Feyneman, bestuursvoorzitter van het Sint-Antonius Ziekenhuis in Utrecht, Luc de Moulin, en Tweede Kamerlid, tevens woordvoerder in zorg, namelijk Judith Thiele voor de VVD. We hebben het een en ander besproken, dat gaan we nog meer doen. We gaan het ook over dat zorgakkoord hebben en daarover gesproken. Hebben wij nu aan de telefoon Marianne de Visser. Zij is van het Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En zij schreef al voor het sluiten van het zorgakkoord een advies aan de overheid om die zorg toekomstbestendig te maken. Mevrouw de Visser, goedenavond. Goedenavond, Peter. Fijn dat u bij ons bent. Even om met de deur in huis te vallen. Kan u even kort kunnen zeggen eigenlijk wat uw belangrijkste boodschap was? Nou, we constateren in ons rapport dat de Nederlandse burgers over het algemeen heel tevreden zijn met de zorg van de huisarts en de ziekenhuiszorg. Ik denk dat het ook goed is om dat te zeggen. Ja. Maar dat er ook toenemende zorgen zijn over de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg. En dat dat niet alleen de mening van de burger is, maar dat wij ook constateerden dat er grote problemen zijn, zoals de jeugdzorg, de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en delen van de ouderenzorg, waar kwetsbare personen niet op tijd zorg van voldoende kwaliteit krijgen. Ja. Dat is één. We hebben natuurlijk jarenlang in Nederland rondgelopen dat wij een van de allerbeste zorgen hadden van wereldwijd. We hebben de minister al dat een beetje horen zeggen, nou, dat is helemaal niet waar. Zo goed doen we het niet. We moeten niet dramatisch doen, maar we moeten niet doen alsof we bij de beste horen. Dat gaat over die kwaliteit. En die toegankelijkheid maakt u zich dus ook al zorgen over. Ja, maar wij hebben die constatering niet zozeer gedaan in de medisch-specialistische zorg, alhoewel de minister dat op dit moment wel doet. Maar wij hebben geconstateerd dat dat vooral zich afspeelt in de jeugdzorg, de gespecialiseerde GGZ en delen van de ouderenzorg. En dat zijn natuurlijk sectoren waarin de mensen niet zo goed voor zichzelf kunnen opkomen. En dan uiteindelijk, want u heeft dat advies dus geschreven voordat het akkoord er lag, en dan leest u natuurlijk met heel veel interesse, leest u het akkoord? Ja, want wij hebben, als ik dat nog even mag zeggen, dat de overheid al heel veel decennia heeft ingezet op doelmatigheid, steeds meer efficiënter werken en dat dat ook nodig blijft, maar dat dat niet afdoende zal zijn om de steeds stijgende zorguitgaven het hoofd te bieden. En ook aan personeel werven zitten grenzen, zodat wij concluderen dat het onontkoombaar zal zijn om betere en ook scherpere keuzes te maken. En dat is natuurlijk een hele moeilijke boodschap. Ja. En als we nu dat integraal zorgakkoord lezen, dan is het natuurlijk wel goed dat we ons realiseren dat de focus van dat rapport ligt op de zorg die onder de zorgverzekeringswet valt. Dus dat is de huisartsenzorg, de medisch-specialistische zorg en de GGZ en niet de jeugdzorg en ook niet de ouderenzorg. Juist. Kunt u toch eens zeggen wat u van het rapport vindt? Vindt u dat u, heeft u iets erin gemist of weet u misschien over iets heel positief? Ja, ik heb zeker positieve punten, want er zijn aanbevelingen van ons. We hebben een 12-tal aanbevelingen geformuleerd om de overheid te helpen bij het maken van die moeilijke keuzes. En er zijn er een paar die heel nadrukkelijk in het zorgakkoord te vinden zijn. Zoals dat de ondertekenende partijen volop willen inzetten op passende zorg, het andere woord voor doelmatige zorg, en dat de minister daarmee hoopt te besparen op mensen en middelen. En dat ondersteunen wij. Daarmee is de WRR van harte eens. Maar zoals al gezegd, dat is niet afdoende. En er zijn ook andere maatregelen. Maar even voor de luisteraar. Even. Kijk, als je zegt, dat klinkt natuurlijk heel logisch. Ja, ik ben ook voor doelmatige zorg. Maar welke keuze wordt hier dan gemaakt? Waar nemen we afscheid van? Nou, de zorg die niet passend is, die niet effectief is. En waar moet ik dan aan denken? Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan mensen die last van hun knie hebben. Hè, boven de 50 last van hun knie. Dat daar soms nog arthroscopie, kijken in het kniegewricht wordt gedaan. Terwijl blijkt dat dat helemaal niet nuttig is. Of een MRI maken van de rug als iemand rugpijn heeft en verder geen andere klachten. Dat zijn voorbeelden van niet effectieve en tegenwoordig heet dat dan niet passende zorg. Maar wat is de prikkel om die zorg wel dan te verlenen, ook al is het niet doelmatig? Is dat puur financieel? Nee, ik denk niet dat dat financieel is. Ik denk dat dat gewoonte is. Dat er niet voldoende is nagedacht of dat nou wel of niet effectief is. En er zijn op het ogenblik heel veel projecten, hoor. Vroeger heet dat zinnige en zuinige zorg. Tegenwoordig heb je weer andere programma's. Nu heet het passende zorg, waarin echt wetenschappelijk wordt bekeken als niet aangetoond is dat het of het effectief is of niet effectief is. Of dat het geval is. En als dat zo is, niet effectief, dan moet er ook afscheid van worden genomen. En dat is soms wel moeilijk, om afscheid te nemen van iets wat je gewoon bent te doen. Kijk, even voor de helderheid, dit is natuurlijk in die zin een vrij makkelijk voorbeeld, want iedereen is natuurlijk voor doelmatige zorg en ingrepen die niet nodig zijn, dat we die laten liggen, dat lijkt me ook logisch. Maar als we het over keuzes hebben, gaat het ook over pijnlijke keuzes en die heel moeilijk zijn te verteren. Kunt u daar eens een goed voorbeeld van noemen? Ja, bijvoorbeeld preventie, hè, hebben wij als voorbeeld genomen. En nou staat er in het zorgakkoord ook heel veel over preventie, maar dat is vooral zorggerelateerde preventie. En wij hebben gezegd, je moet actief investeren politiek in brede preventie door de gezondheid ook vanuit andere beleidsterreinen te bevorderen. En dan moet je denken aan armoedebestrijding, goed onderwijs, passend werk, dak boven je hoofd. Maar over die preventie wordt uitvoerig gesproken in het rapport. Ook over die regietaak van het ministerie van VWS om andere ministeries erbij te betrekken. Maar dat staat al decennia lang op de agenda en blijkt kennelijk verbazingwekkend moeilijk om handen en voeten te geven. En we hebben ook geadviseerd geen taboe meer te hebben met betrekking tot wettelijke maatregelen. Zoals de suikertax, zoals minder verkooppunten voor alcohol. En daar staat helemaal niets over in het rapport. En dat is ook begrijpelijk, want dat valt weer onder de portefeuille van de staatssecretaris. Dus je zegt eigenlijk, je moet het gewoon in een veel breder perspectief die gezondheidszorg bekijken. Daar is de meeste winst te behalen. Eigenlijk is uw belangrijkste advies, zorg dat er minder mensen in het ziekenhuis gewoon komen eigenlijk. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Nou, dan wil ik u ontzettend hartelijk danken. Marianne de Visser van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Dank voor uw bijdrage. En hier aan tafel zaten natuurlijk allemaal mensen in stemmen te knikken. Dat zat er dik in. Maar toch, ik wil toch eens even verder praten over die keuzes. Want natuurlijk het laaghangend fruit, noem ik het maar even, dat is makkelijk te doen. Maar als we het even over pijnlijke keuzes hebben, waar we het misschien toch met elkaar over moeten hebben. Judith Thiele, u zat te knikken even. Dan kunt u ze een pijnlijke keuze noemen waarvan de tijd nu echt rijp is om het er zo over te hebben? Nou, dan gaat het natuurlijk over hoeveel mogen behandelingen kosten en wanneer zet je die in. Hoe gaan we om met de richtlijnen die er liggen vanuit de beroepsgroepen voor ernstige ziektes en voor bepaalde diagnostiek. En ik denk dat het heel moeilijk is omdat, ik refereer maar weer aan die zaal met de blauwe stoeltjes in Den Haag, om dat precies zo vast te leggen. Want dat is natuurlijk ook heel vaak een keuze tussen patiënt en arts in wat nou echt een goede passende behandeling is. En het is heel moeilijk om daar hele algemene, generieke dingen over te roepen. En er staat hier ook volgens mij toch ook een beetje een paarse olifant in de kamer. Hè? Dat gaat volgens mij over zorg die we aan mensen geven op hele late leeftijd, waarvan je de vraag moet stellen of dat nog wel logisch en passend is. En dat je de kwaliteit van leven misschien anders moet beoordelen. Ik denk dat u daar gelijk in heeft. En ik denk ook dat de vraag wel eens te weinig gesteld wordt in die kamer tussen arts en patiënt. Dus wat heeft u nou nodig om zich zo gezond mogelijk te voelen, om maar zo te zeggen. En want ook met een chronische ziekte of met een ernstige ziekte kunnen mensen zich nog best heel gezond voelen. Dat heeft ook met heel veel andere dingen te maken. Werk bijvoorbeeld, of gezinsleven, of hobby's. En niet altijd die medische behandeling. Maar toch even, nogmaals, alle waardering voor de Kamer en het belangrijkste instituut wat we hebben, et cetera. Maar dit onderwerp, de paarse olifant. Ik kan me herinneren, een paar jaar geleden, Corine Ellemeet werd net al even genoemd, Kamerlid van GroenLinks. In een interview, ik heb het laatst nog teruggelezen, buitengewoon genuanceerd hierover. Ik kon een paar dagen niet naar de werk wegens bedreigingen. Uh-huh. De hele Kamer vloog eroverheen. Oh, u wilt bejaarden voor uw ogen laten doodgaan. En dan maar allemaal. Dat is altijd in de zorg dat het heel vaak, hè, dan wordt het, ik noem het altijd maar de NS1, hè, dan wordt er een voorbeeld genoemd van iemand waar dat niet voor gaat werken. Hè, terwijl als je op die manier blijft redeneren, dan kom je natuurlijk nergens. Want voor die ene persoon waar het net anders is, natuurlijk, hè, daar zijn artsen voor opgeleid en zullen ze het anders doen. Dat is net als met digitale zorg. Hè, wordt ook gezegd, als digitale zorg kan, dan moet je het doen. Maar er zijn altijd situaties dat mensen het niet willen, dat het niet bij de ziekte past of bij de fase van de ziekte waarin je terecht bent gekomen. En daar moet je het met elkaar over hebben. Maar dat wil niet zeggen dat je dus helemaal geen digitale zorg kunt doen. Dus daar moeten we ook met elkaar voorkomen dat we elke keer dat voorbeeld noemen wat niet kan. En je moet eigenlijk nog veel eerder beginnen. Je moet nog veel eerder beginnen. De helft van de Nederlanders is te dik. 20% rookt. 15% drinkt te veel. De gemiddelde Nederlander zit 2,5 uur per dag voor televisie. Daar word je allemaal niet gezond van en niet gelukkig. Dus ik denk dat de overheid ook een taak heeft om dat duidelijk te maken aan de bevolking, dat die ook een bijdrage kan leveren aan de verlichting van de druk op het systeem. Kijk, want dat is het lastige vaak ook. Hè, wat ik dan hoor van artsen in het ziekenhuis. Mensen eisen tot aan geweld toe. Omdat ze alles moet uit de kast getrokken worden. Ja. Dus we moeten ook, en dat hebben we ook wel in het Integraal Zorgakkoord afgesproken. Dat ook de overheid, hè, vroeger had je dat postbus 51. Hè, van dat je dus ook een beetje met elkaar realiseert. Van we hebben allemaal daar een rol in. Om te zorgen dat het behapbaar blijft. Nou, is natuurlijk wel een beetje een pijnlijk iets. Maar dan komt dat zorgakkoord weer langs. Want hier is natuurlijk een hele belangrijke. Dus de gatekeeper wordt hij wel eens genoemd. Hè? De huisarts. Ja. En in dat zorgakkoord, wat in een bepaald opzicht echt een unieke situatie is. En buitengewoon knap werk. Maar uitgerekend die huisarts, die tekende niet. We luisteren even naar een uitzending waar Wouter Bot, dat is uw collega. Dat is namelijk de bestuursvoorzitter van de verzorgverzekeraar Mensis. Hier ook op Radio 1. Direct na het akkoord toelichting gaf waarom dat die huisartsen volgens hem nou nog niet getekend had. De huisartsen zelf zeggen ook, we zetten geen handtekening omdat we nog niet helemaal zeker zijn dat de werkelijkheid er straks precies uitziet zoals die op papier beschreven staat. Maar eigenlijk vinden we het wel een goed akkoord. We hopen wel dat het in die richting gaat. Dus als wij nou allemaal maar laten zien dat we ons best doen en dat we ook doen wat we hebben afgesproken, dan komen die huisartsen nog wel mee, denk ik. Dat is 5 weken geleden. Hebben ze al getekend? Nee. Hoe komt dat? Omdat ze afwachten tot de kerst. Dat is het? Dat is het. Maar deelt u wel de analyse van Wouter Bos? Ja, want ze hebben het ook wel gezegd. Hè, dat ze dus inderdaad de inhoud onderschrijven. En nou ja, vertrouwen is iets wat je moet bewijzen. Hè? Dat ze zeggen, we hebben onvoldoende vertrouwen dat het van het papier afkomt. En daar hebben wij ook zeker als zorgverzekeraars voorop. Wij hebben daar wat in te doen. En ik denk dat we die huisartsen ook echt moeten faciliteren. Want er komt heel veel van ellende komt samen bij de huisartsenpraktijk. Als er maandenlange wachtlijsten zijn bij de GGZ bijvoorbeeld, en je kan een patiënt met een zware mentale aandoening niet geplaatst krijgen, dan heb jij als huisarts heel veel werk. Als er geen wijkverpleging voorhanden is in de buurt, dan heb je als huisarts heel veel werk. Dus er komt heel veel samen bij die huisarts. Dus ik ben er echt voor dat we die goed faciliteren. Ja, sterker, we hadden net over preventie. Ik denk inderdaad dat ook daar heel veel bij de huisarts samenkomt. En dat we eigenlijk ook wel zouden willen dat die huisartspraktijk, misschien niet de huisarts zelf, maar wel zijn praktijkondersteuners of zijn assistenten, gewoon ook actief aan de slag gaan met preventie. Omdat nou eenmaal inderdaad die eenzame ouderen, ja, snel naar de huisarts gaat, omdat daar een luisterend oor is voor alle problemen die persoon ondervindt. Dus zeker daarom ook, denk ik, dat het aan de zorgverzekeraars, aan de andere partijen in de zorg en ook aan de politiek is, om die huisarts daarin te faciliteren, omdat daar die verantwoordelijkheid is. Nou ja, we hebben natuurlijk afgesproken dat ze meer tijd voor de patiënt krijgen, hè, dus dat ze daar gewoon de ruimte krijgen om dat goede gesprek ook te voeren. Maar het is ook, hè, jij vroeg naar wat zijn dan spannende keuzes die we te maken hebben. Ik denk, wat net genoemd werd, dat is er bijvoorbeeld zo eentje. Hè? Als je kijkt de wachtlijsten in de GGZ. We zullen toch met elkaar moeten zorgen dat we meer inzet hebben op de zware GGZ, hè, waar echt die wachtlijsten zijn. En met elkaar ook minder capaciteit naar bijvoorbeeld de lichte GGZ. Hè? Ook daarin geldt ook weer een beetje dat we met elkaar ook accepteren dat je ook zelf een rol hebt om regie in je leven te pakken. En natuurlijk, als je daar hulp bij nodig hebt, dan moet je dat doen. Maar we zijn daar de balans tussen de capaciteit die naar de lichte GGZ en die naar de zware GGZ gaat, die zijn we toch een beetje kwijtgeraakt. Ja, en ook meer ruimte, denk ik, voor innovatie. Tijdens de corona-lockdowns hebben we gezien dat zeker in de geestelijke gezondheidszorg, het hybride, dat is een beetje ingewikkeld woord, hè, maar dat patiënten in de geestelijke gezondheidszorg zowel fysiek contact hadden als digitaal. En dat bleek hartstikke goed te werken, omdat juist voor een hele grote groep geestelijke gezondheidszorgpatiënten dat digitale contact enorm plezierig is. Omdat dat kan op een moment dat er past, waar geen reistijd voor nodig is, allemaal dat soort dingen. En dat lijken dan toch relatief simpele innovaties die echt een hele grote impact kunnen hebben voor zowel de patiënt zelf als de zorgverlener als het hele systeem. Voor een VVD'er, gewoon een liberaal moet ik eigenlijk zeggen, is het ook lastig, ik kom even op dat punt van die preventie uit. Er zitten namelijk heel veel dingen bij dat je eigenlijk mensen op 2 manieren en een wortel en de stok eigenlijk in een bepaalde kant op moet krijgen. Dus de suikertax, veel leven, je kan aan een vettax denken. Met andere woorden, je gaat stimuleren, maar misschien ook wel bestraffen. Het is een oude discussie bijvoorbeeld geweest. Als mensen gezonder leven, dan zouden ze wij spreken misschien minder premie moeten betalen dan iemand die ongezond leeft. Het zijn allemaal van die discussies die al een hele tijd lopen. Is misschien de crisis in de zorg nu zo groot dat ook de liberalen misschien iets minder liberaal naar dit soort onderwerpen gaan kijken? Ik weet niet of ik die belofte zomaar kan doen als u die graag wilde horen. Maar waar wij als VVD wel heel erg mee bezig zijn, is als we mensen gunnen om een zo lang mogelijk leven in goede gezondheid te hebben, dan moeten ze daar goed geïnformeerd voor worden. Dan moet de zorg daarop afgestemd zijn. Dan moet inderdaad alles daaromheen. De gemeente, welzijnsorganisaties, werk ook. En moet ook bijdragen aan gewoon dat in goede gezondheid kunnen leven. Ja. En dat betekent dus niet dat wij gaan voorschrijven wat je wel en niet moet doen. Want dat is ook voor ieder persoon vaak weer anders. Ik heb het niet over verbieden. Je kan natuurlijk ook iets stimuleren. Zeker. Beprijzen. Zeker. Dat werkt soms heel goed. Hè? Ja. Dat zien we bij roken bijvoorbeeld. Dat duurdere pakjes dat echt wel helpt. Alhoewel daar ook een kentering in is op dit moment. Maar het gaat breder dan dat. En het gaat ook over actief mensen erbij trekken. En daarom vind ik die huisartsen ook zo belangrijk. Omdat die signalen herkent. Die toegepast op die persoon zeg maar kunnen helpen om hem gezonder te laten leven. Maar ook werkgevers bijvoorbeeld. En het gaat over de lage sociale vaardigheden. Een derde van de Nederlanders heeft zeer beperkte gezondheidsvaardigheden. En dat betekent dat ze heel moeilijk de juiste informatie vinden. Dat ze die informatie niet begrijpen. Dat ze niet weten wat ze daarmee moeten doen. Een derde. En dat betekent dat er dus een hele groep is die je eigenlijk niet goed kunt bereiken. Maar dat is ook een constatering die niet heel actueel is. Die loopt ook al jaren. Ja, maar ja, ik zou zeggen laten we daar iets aan doen. Ja, maar waar denkt u dan aan? Ik denk dat bijvoorbeeld ziekenhuizen die altijd gefocust zijn geweest op het curatieve deel, op het behandelende deel, die kennis, want we zijn uiteindelijk gezondheidsfabrieken, die kennis ook beschikbaar moeten stellen, breder in de keten. Dus laten we daar maar eens werk van maken. Digitalisering, hij kwam een aantal keren langs. Vroeger was het ook altijd het credo meer handen aan het bed, maar tegenwoordig kan je misschien zeggen meer robots in je kamer ongeveer. Schudden. Nou, u maakt er met deze weer zeg maar zo'n tegenstelling van. Terwijl wat ik ook met dat voorbeeld uit geestelijke gezondheidszorg juist wil laten zien, is dat het een combinatie is, een aanvulling op wat we gewend zijn aan zorg, wat vaak inderdaad met mensen en menselijk contact en handen te maken heeft. Volgens mij kun je dat heel goed aanvullen met digitale oplossingen. Ook voor zorgverleners zelf. Dus die tegenstelling zou ik ietsje af willen En vooral ook omdat je vaak ziet dat digitale oplossingen ervoor zorgen dat de zelfredzaamheid van een patiënt gewoon vergroot wordt. Hè, dus dat je gewoon minder afhankelijk bent van die arts in dat ziekenhuis waar je weer een afspraak mee moet hebben. Dat je jezelf in de gaten kunt houden. Maar ook voorbeeld wat ik zelf altijd graag noem is, stel dat ik nu een zwaar ongeluk krijg en ik kan mezelf niet meer douchen. Dan heb ik liever een robot in mijn douche die mij helpt, daarbij ondersteunt, dan dat er een vreemde mevrouw ineens komt die zegt, nou mevrouw Feyneman, kleedt zich maar even uit, want ik kom weer wassen vandaag. He, dus ook daarin dat je gewoon je eigen redzaamheid kunt hebben en zelf kunt bepalen wanneer je wel of niet zorg nodig hebt. Ja, dat is ook een heel groot goed. Gaat het een vlucht nemen nu, meneer Dumoulin? Zeker, zeker. En waarbij ik het belangrijk vind dat het inderdaad aanvullend werkt. Want er zijn voorbeelden van waar het goed werkt, waar het niet goed werkt. Neem nu bijvoorbeeld de virtuele huisartspraktijk. Je kunt je tegenwoordig inschrijven bij een virtuele huisartspraktijk die alleen maar digitaal werkt. Maar dat werkt niet, want het gaat volledig voorbij aan het eigen karakter van het huisartsenvak. En dat is dat je de familie kent, de context kent, de geschiedenis kent. En dus een bepaalde vraag op een juiste manier kunt beoordelen. En als het dan echt problematisch wordt, dan moeten die mensen alsnog naar een echte huisarts. Dus dan ben je 5 stappen verder. Maar waar het wel goed gaat, is waar het aanvullend werkt. Bijvoorbeeld slimme bedden in een ziekenhuis, waarbij het bed een aantal functies, een aantal metingen overneemt van de verpleegkundige. Bijvoorbeeld het wegen van de patiënt. Dan hoeft de verpleegkundige dat niet mee te doen. Of het monitoren, het opvolgen van patiënten met een chronische aandoening. En dat is best vergaand. Hè? We zijn nu bijvoorbeeld aan het werken aan het systeem, en dat gaat over een paar maanden live, waarbij als je een chronische aandoening hebt en je zit in zo'n programma en je belt het ziekenhuis en je woont in Groningen, dan denk je dat je naar het Martini belt bijvoorbeeld, maar je komt in Nieuwegein, Utrecht, terecht. En daar word je even goed geholpen. En op die manier proberen we meer te doen met hetzelfde aantal middelen. Overigens is innovatie meer dan alleen digitalisering. Hè? Dus ik zou willen dat er veel meer innovatie, ook hele simpele innovatie, hè, zoals als we het dan hebben over bedlegere patiënten die gewassen moeten worden. Het zonder water wassen is echt een fantastische innovatie. Ook omdat het soms patiënten ook zelf in staat stelt om zonder allerlei ingewikkeld geklieder met teltjes en washandjes gewoon zichzelf schoon te kunnen houden, zichzelf te kunnen verzorgen. Wat heel veel gevoel van eigenwaarde geeft. Redelijk simpele innovatie. situatie die echt een enorme impact heeft. Weer op en de patiënt en de zorgverlener. En daarmee ook op de rest van het systeem. Dus, maar we zien dat heel veel van die innovaties gewoon nog heel lang duren. Van het idee dat ze zijn, totdat uiteindelijk de zorgverlener daarmee aan de slag kan. En daar ga ik de minister ook eens vragen om daar kijken of hij daar wat versnelling op kan geven. Een ander punt ook even in dat zorgakkoord is eigenlijk dat heel veel van die ziekenhuizen, zeker die regionale ziekenhuizen, een enorm palet aan zorg aanbieden eigenlijk. En de minister heeft aangegeven, ja, dat moet je niet doen. Je moet eigenlijk ziekenhuizen, die moeten zich op een bepaalde manier specialiseren. Je moet minimaal 100 keer bepaalde behandeling per maand doen. En als je dat niet doet, dan moet je eigenlijk zeggen, dan stoten we die activiteit af. En dat levert ook gedoe op, want mensen vinden het natuurlijk prettig als je naar een ziekenhuis wat in de buurt in jouw regio ligt, dat je daar voor al je klachten kwijt. Dat kan betekenen dat je misschien letterlijk een paar uur langer in de auto zit. Jullie vertelden mij vlak voor de uitzending iets interessants. Dat jullie, ik weet niet wie het nou vertelde. Het ging over het punt dus dat jullie af en toe als, nee, volgens mij was u het, dat je als zorgverzekeraar wil interveneren om tegen een patiënt te zeggen, wij kunnen u eerder helpen, maar dan op een andere plek. Nou ja, dus niet willen interviewen. Wij willen, dus als mensen op de wachtlijst staan, dan kun je naar iedere zorgverzekeraar kun je bellen. En dan kun je kijken, goh, is er een andere instelling waar ik eerder terecht kan. En wij hebben bij een ziekenhuis hebben wij geholpen om mensen op de wachtlijst daar te bellen. En maar 30% van die mensen die wil graag naar een andere ziekenhuis toe om eerder geholpen te worden. Omdat ze blijkbaar toch graag bij hun eigen ziekenhuis blijven. Eerder, dat is niet een paar dagen, hè? Of nee, paar... dat is minstens, wat was het, 2 maanden? Ja. Ja. Dus je kan een behandeling, er wordt je aangeboden echt, je kan 2 maanden eerder die behandeling krijgen. Ja. En dan zeg je toch, ik ben zo verknocht aan die herkenbaarheid van die arts. Ja. Was u zelf ook verrast door dit percentage? Zeker, zeker. Ja. Ja. Maar dat is natuurlijk toch iets waar we ook daarin, waar we met elkaar moeten wennen. Het is wat de minister zegt, het helpt natuurlijk voor de kwaliteit van zorg door te zorgen dat je dus aan een bepaalde norm voldoet. Maar ook om met elkaar te kijken gewoon naar andere profielen van ziekenhuizen, waarbij je toch gaat zien dat je voor wat meer complexere zorg wat verder moet reizen. En dat je dichterbij, juist omdat we ook steeds meer chronische patiënten gaan krijgen, dat daar meer gezondheidscentra ontstaan, waar je enerzijds je zorg kunt krijgen, maar ook je goede gesprekken over preventie, over ondersteuning, dat soort zaken. En dat gaat heel veel vragen van niet alleen patiënten, maar ook van de ziekenhuizen zelf. En ik hoop dat we daar de tijd voor krijgen, ook van zorgverzekeraars en van de overheid. Want daar zit wel de crux, dat je bijvoorbeeld voor een hoogcomplexe operatie met een hoog risicopatiënt, dat je dan naar een groot ziekenhuis gaat die dat veel doet en daardoor beter in staat is om kwaliteit te leveren. Maar dat betekent dat ook de complexiteit in dat ziekenhuis gaat toenemen en dat moet het personeel ook kunnen volgen. Dus dat kan alleen maar volgens een bepaald tempo. En die kleinere ziekenhuizen, die zullen die hoogcomplexe zorg moeten afstaan. Dat is ook een heel spannend punt. En de UMC's, die maken ook ruzie over de verdeling van de kinderhartchirurgie. Eigenlijk is het beschamend, maar het is wel de weg die we moeten gaan. U bent de bestuursvoorzitter van het Sint-Antonius Ziekenhuis in Utrecht. Er werken 6.500 mensen, geeft u leiding aan. Ja. Omzet van 720 miljoen. U zult wel eens met uw collega's in het bestuur nadenken over hoe ziet ons ziekenhuis eruit? Pak een beetje over 10 jaar. Ja, dat doen we zeker. Dat doen we zeker. En in hoeverre gaat dat verschillen met de actuele situatie? Er zal heel veel gedigitaliseerd worden van de zorg. Hè. Er wordt gevirtualiseerd. Dus we denken dat op heel veel punten het patiënt veel minder naar het ziekenhuis zal moeten komen. Dus de patiënt zal dingen zelf doen als die het kan. Digitaal als die het kan. En alleen maar fysiek naar het ziekenhuis komen als het echt moet. Maar als u nadenkt over uw eigen ziekenhuis in de toekomst, denkt u dan, we hebben als target om, u weet nu 6.500 mensen, om wij spreken 5.000 mensen dan maar nog maar te hebben? Nee, dat is niet de bedoeling, want we zullen al die mensen nodig hebben. Wat we wel gaan doen is in de regio niet concurreren, maar samenwerken. Dus dat betekent dat we... Ja, maar dat klinkt... ik vind het fantastisch dat het zo werkt. Maar uiteindelijk ben je toch uiteindelijk eerst verantwoordelijk. Is toch die muren waar u leiding aan geeft? Nee. Als regio spreek je tegenwoordig af dat je gezamenlijk de uitdaging aangaat. En dat je kijkt naar wie waar goed in is. En dat je op die manier de zorg gaat verdelen. Uiteindelijk is de meeste zorg, vindt het eigenlijk plaats buiten het ziekenhuis. En dat zal eigenlijk alleen maar meer worden. Ook dat. Dus de rol van het ziekenhuis wordt denk ik echt een andere. Ja. Zo'n term als netwerkzorg. Maar inderdaad, waarbij de voorheen, en dat is al minder hoor, maar waar de deur van het ziekenhuis een soort van verschil van werelden was. Dat dat nu veel meer een samenwerkingsdeur is. Precies. Met huisartsen, met wijkverpleging en al dat. Ik wil tenslotte. Klopt de constatering dat er nog een paarse olifant in de kamer staat? Arbeidsmigratie. Mensen van buiten Nederland halen hier naartoe om hier de zorg te... Nee, zegt meneer Desmoulins. Nee hoor. Nee. Politiek misschien wel, Jutta Tiele, VVD. Ik weet niet of dat een olifant is. Ik denk wel. Kijk, als je kijkt naar de enorme tekorten aan personeel die we nu al hebben in de gezondheidszorg en die groter worden, dan zullen heel veel verschillende oplossingen bij moeten dragen. Wat mij betreft dus heel veel inzet op innovatie. Ja, dat is digitalisering, maar ook al die andere vormen van innovatie, ja, die arbeid kunnen besparen. Goed werkgeverschap, hè, zodat mensen die in de zorg werken daar ook graag meer uren werken, met plezier werken, ook blijven. Ik ga je tot slot even vragen, wat wordt uw belangrijkste inzetten morgen en overmorgen bij de Kamerdebatten, VWS, Volksgezondheid? Sneller innovatie en een werkagenda voor goed werkgeverschap. Mevrouw Feyneman, was het wel of geen paarse olifant die ik nog benoemde, die arbeidsmigratie volgens u? Nee, volgens mij niet. Nee? Nee. Gaat er gewoon komen? Ja, ik vind ook alles mag besproken worden. We moeten gewoon aan de slag met elkaar om te zorgen dat we het gaan doen. Wouter Bos zei ook dat hij de zorgverzekeraars eigenlijk ook een beetje opriep om ietsje coulant in die onderhandeling met die huisartsen te zijn. We hebben ze te veel afgeknepen, zei hij. Eens? We mogen wel wat vriendelijker zijn. Goed, met deze warme woorden gaan wij een einde breien aan deze uitzending. Ik dank u natuurlijk voor het luisteren. Volgende week maandag zijn we er weer met WNO Haagse Lobby. Altijd vanaf 8:30 tot 9:30. Ik dank zeer hartelijk voor hun aanwezigheid en vooral natuurlijk hun bijdrage. De bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Zilveren Kruis, Georgette Feyneman. Ziekenhuisbestuursvoorzitter van het Sint-Antonius Ziekenhuis in Utrecht, Luc Demolin. En het Tweede Kamerlid voor de VVD, zorgwoordvoerder Judith Thiele. Alle dank. Voor het nieuws zit al klaar Jan van de Putten. Zometeen hier op deze zender langs Lende Omstreken met de collega's Joram Kaat en Robert Meder. Voor nu, dank voor het luisteren en heel graag tot volgende week.